Arratsaldeon guzieri eta antolatzaile guzien partez milesker handi bat deialdi horri erantzuteagatik. Duela urte pasa, Parisera joan ginen orain presoak mezua helarazteko. Gaur, Baiona eta Bilbon gira zorroztasun berarekin. Ez, prozesu osoa presoen gaira mugatu nahi dugulako, baina eginak izan diren urratsak guztien ondotik, etaren armagabetze orokorra eta disoluzioa, orain presoen gaiari dagokiolako baizik. Bake iraunkor bat eraikitzeko ezinbestekoa da parte desberdin guztiek parteak dezaten. Denona da ardura. Iragan minberari aurre egin diezaiogun eta denentzat etorkizun hobe bat izan dezagun. Armagabetze eta Parisko manifestazioaren ondotik Justizia Ministerioarekin irekia izan den eztabaida espazioak aurrera pausoak ekarri ditu. 25 preso hurbilduak izan dira Mont de Marsan eta Lannemezaneko presondegietara. 22 DPS estatus kenduak izan dira. Presoen bi herenak hunkiak izan dira mugimendu honekin eta baikorki baloratzen dugu. Baina gaur, mugimendua gelditua da. Ez dugu ulertzen eta ez dugu onartzen ahal. Oraindik hurbilketaren gaia falta da. DPS estatutu zena, isolatuak diren presoena, emazteena, baldintzapeko askatasunena. Besteak beste, 30. urteko kartzelaldian sartzen diren Txisto Aranburu, Jakes Esnal eta Jonke Papagotenak. Ezin gira hibi horretan blokaturik gelditzen ahal. Salbuespeneko neurrien kentzea eskubide bat baita lehenik. Ez da iritzi arazo bat eta ez da eskubideak ezin du desberdina izan interes edo aukera politikoen arabera. Bakiraunkor baten plantan ezartzea baita jokoan eta oraindik dena ahul baita. Bake prozesu bat ezin daiteke alde bakarretik soilik eraiki. Denen implikazioa eskatzen du. Urruntasunak eta sakabanaketak kondena doblea suposatzen dutelako familientzat. Arrisko handiak eraginez bideetan. Urtarrilaren lehenean, Garikoitz Azpiazuren eskalagunak eta haren 23 hilabeteko semeak Arlesego presondegirako bidean izan duten istripua beren etxetik 675 kilometrotara izan da azken ondorio dramatikoa. Eta kalte materialak bakarrik izateak ez die ezer kentzen gertakarien larritasunari. Kalte humanitarioak izan zitezkeen eguneroko arrisku bat da. Kartzela politika honen ondorioak salatzen ditugu eta berriz ere diogu. Inoiz gehiago ez. Orain presoak aipatzen ditugu, baina ez ditugu biktimak ahazten. Gatazkaren bihotzean izan dira eta gatazkaren konponbidearen bihotzean dira ere. Biktima guztien eskubidea da beren ezagupena, egiaren ezagutza eta erreparazioa. Ez da hierarkirik sufrimenduan. Biktima guztiak gizaki berak dira. Presoen eskubideen alde mobilizatzea ez da biktimei kalte egitea. Iragan mingarriari hori berriz ez gertatzea zor diegu. Eta hori gerta ez dadin, baldintzak sortu behar ditugu. Prozesuaren bukaera ez da etaren bukaerarekin iritsi. Urrunago joan behar gira. Presoen gaiari behin betiko konpondua izan dadin, salbuez, barkatu, presoen gaiari behin betiko konponbidea atzemaiteko, salbuespen neurri guztiekin bukatu behar dugu. Justizia transizionalaren bidez, munduan zehar beste bake prozesuetan gertatu den bezala. Euskal Herriak ez du bake egoerarik ezagutu azken 80 urteetan. Horretara, iritz gaitezke lehen aldiz aspalditik. Euskal Herri iraunkor, baketsu eta demokratiko bat eskuragarri da. Horregatik, momentu historiko batean gira eta denen ardura sekulakoa da. Ministerioarekin eztabaidak berriz abiatu behar dira. Bide horri bat eta agenda bat ezagi behar dira main gainean. Konfiantzaren aria berriz lotu behar da. Mil esker gaur mobilizatu zareten guziei. Anistasuna da gure indarra. Mil esker guziei beste hainbat gaietan ditugun desadostasunak alde batera utzi, bidezkoak eta demokratikoak baitira, eta funtsezkoa den gaietan biltzeko gaitasuna izanik bakearen alde aintzinaratzeko. Mobilizaturik egon gaitezen, gu guziak gira prozesuaren motorrak.